أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أن يعلم أن أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ادخل مولودات محمد مصطفى را صلوات، سيد السادات محمد مصطفى را صلوات، حبيب خدا محمد مصطفى را صلوات. اللهم صل على سيدنا. Geçenki dersten kalan duaları bir tekrar edeyim size. İnsanları bütün dert, bela, sıkıntı, meşakkat, zorluklardan kurtaran duanın birisi: Tevekkeltu alel hayyillezî lâ yemûd, velhamdülillâhillezî lem yettekiz veleden, velem yekullehu şerîkun fil mülk, velem yekullehu veliyyun minezzül, vekebbirhu tekbîrâ. Bunu öğrenin ve çocuklarınıza da öğretin. İkincisi, bu duaları okuyan kimselerin Allah-u Teala kendilerine fakih yapar ve okuduklarını bir daha unutmazlar. Allahümme inni daifun fekavvi fi rıdake dahi ve huz ilel hayri binasiyeti. وَجْعَلِ الْاِسْلَامَ مُنْتَهَا ضَعِي اللّٰهُمَّ اِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوْنِي وَاِنِّي زَلِيلٌ فَاَعِزْنِي وَاِنِّي فَقِيرٌ فَارْلِقْنِي. Hem Cenab-ı Hak'tan kuvvet istiyor, hem zilletten kurtulup aziz olma istiyor, hem de fakirlikten kurtulup zengin olma istiyor ki Cenab-ı Hak mülkün sahibidir, hepsini ihsan eder. İnsanın ne kadar çok borcu olsa, bu duayı okuduğu takdirde bu borçların ödeneceğine dairdir ki: Allahümme malikel mülk, tu'til mülke men teşâ, ve tenzi'ul mülke mimmen teşâ, ve tu'izzu men teşâ, ve tuzillu men teşâ, biyedikel hayru, inneke alâ kulli şeyin kadir, irhamni rahmeten tuğnini biha ar rahmeti men sirat. Bu duaları İnşallah belleriz. Şimdi Hacı Efendi kardeşimiz bir dua kitabı yazdı. Onların içerisinde bu dualar inşallah elinize geçer. Şimdi bugün Cibril Aleyhisselam'ın bir duasını daha Efendimiz tarif ediyoruz. Ela uallimke ma allemeni Cibril. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Cebrail Aleyhisselam'ın öğrettiği bir duayı size ben de talim edeyim, öğreteyim diyerekten Enes radıyallahu anh'a Efendimiz bildiriyor. İzâ kâne leke hâcettün ilâ bakîlen. Bir sıkı adama bir hacetin var. Adam sıkı, bakîl, şehit, çok. Ev ilâ sultanin cair. Yahut bir sultan adama bir ihtiyacı var ama herif zalim. Yani yanına gidilmez dolayı. Ev garîlin fahiş. Yahut bir borcun var ama adam, yaman adam, istiyor parasını. Sehâfı fuhşehû. Seni görürse seni perişan edecek. Böyle bir borcun da var. O zaman sen de ki tek ol. Allahümme entel azizül kebir. Sığın Allah'a yani. Ve ene abdüket daif. İnsan kendi kusurunu, aczını itiraf edince öteki kimsenin daha nasıl hoşuna giderse yine baktı böyle. Ve ene abdüket daif. Ezzelil. Hem zayıfim hem böyle çaresiz bir adamdı. La havle ve la kuvvete illa bik. Benim elimden bir şey gelmez yani. Allahümme sahhirli filanem. Bu kimse müracaat edecek adam. Onun için diyorsun ya Rabbi onu bana müsahhar kıl. Kema sahharta Firavne li Musa. Firavne nasıl Musa'ya teslim oldu? Müsahhar kıldığına. Beni de, bu adamı da bana müsahhar kıl. Ve leyyin li kalbuhu. Bu adamın kalbini yumuşat. Benim isteklerimi versin. Yapsın. Kemal leyyentel hadid li Davud. Nasıl ki demiri Davut Aleyhisselam yanında elinde pamuk gibi yaptın, bu adamın kalbinde yumuşat. Bana şey olsun, müsahhar olsun. فَاِنَّهُ لَا يَنْتُقُ اِلَّا بِاِذْنِكِ وَنَاصِيَتُهُ ف۪ي قَبْضَكِ Onun eli, senin, onun bütün şeysi senin elindedir. Onun bütün her şeysi senin elinde. Senin iznin olmadığı o ne söylenebilir, ne konuşabilir, ne bir şey yapabilir. Ve kalbi o fiyat, yine iç, kalbi de senin elindedir ya Rabbi. Celle senâ'u veçik. Ya Erhamer Rahim. Bu duayı yaptığım vakitte, bu karşındaki adamların kalpleri yumuşak. Sana ses söyleyeceğiz, söyleyemez. Peki, sana bir ay daha izin verdim. Hadi. Yahut daha bakarsın, helal ettin diye verir. Bu Cenab-ı Hak elinde. Acizi olur mu? O adamın kalbine ilham eder. O adam da onu yapar. Sen tek varlıkların sahibi olan Hazreti Allah'a teslim ol. Ela unebbi'uke bi şerrin nas. Şimdi bunu iyi dinle ama. Nas'ın şerlerini Cenab-ı Peygamber bize beyan ediyor. Ela unebbi'uke bi şerrin nas. Kötü insanlar kimlerdir? Şerli insan. Hepimiz düşünürüz kimdir diyerekten. Bak ne kadar var. Men ekele vahde. Yerken yalnız yiyor. Başkasını, sıfrasını almıyor. Bir azametinden, bir gururundan, icimliliğinden. Her neyse. Ve men araftehu. Bir ihsan yapacak ya, onu da yapıyor. Hatası da yok. İhsan. Yani sıfrasını almadı mı? Al şunu da, hadi git karşıda karnını doyur der. Mesela onu da yapmıyor. Yaklaşık. Ve sâfere vahdehu. Çok gururundan naşi yalnız gidiyor. Yanına kimseyi almıyor arkadaş. Yalnız yol yürüyor. Onun için yalnız yol yürüyüp de caiz değildir yani. İnsanın yanında bir arkadaşı olmalı. Ölüm var, birim var mesela. Her zaman tehlikeler var size. Bununla beraber ve darabı abdehu. Bu şanı da mütemadiyen bak neden bunu yaptın diye pat vuruyor. Vay neden şunu dinlemedin diye pat vuruyor, dövüyor yani. Bu bize haber verilen kötü insan. Yalnız yiyen, iyiliği dokanmayan ve yalnız başına yola çıkan ve kölesini döven adam. Daima yani hakaret yapıyor. Ela unebbi'uke bi şerrin min hâdâ. Bu kötüyü anlattınız ama bundan daha kötüsü var diyor. Bu kötüyü de size haber vereyim mi? Bu kötü adam anladınız. Fakat bundan daha kötüsü var. Kimdir? Men yubgizun nase ve yubgidune. İnsanlara buğz ediyor. İnsanlar da ona buğz ediyorlar. Allah belasını versin. Bu adamların bile ne kadar kötü adamlar bunlar filan diyerekten buğz ediyor. Bu da kötüdür. Bu evvelkinden kötü. Şimdi ela unebbi'uke bi şerrin min hâdâ. Bundan daha bir kötüsünü de haber vereyim mi? Ha şurada aklıma geldi. O Abdülaziz Dabbah Hazretleri diyor ki tövbe istiyorsanız Allah'tan her zaman yetiyoruz ya tövbe ya Rabbi tövbe diyerek her şey tövbelerde okuyoruz. Ama Allah-u Teala'nın sana tövbe ihsan etmesini istiyorsan bütün Müslüman kardeşlere karşı sevgi yap diyor. Ve hepsinin iyiliğini iste. Ki Allah sana o zaman kendiliğinden tövbe nasip eder. Çünkü sen alemin kötülüğünü göreceğin de ne olacak? Ela unebbi'uke bi şerrin min hâdâ. Bundan da kötüsü var ama. Kim o? Men yuhşâ şerruhu ve lâ yurca hayru. Kendinden bir hayır umulmaz, kötülüğünden de emin olunmaz. Bu bana bir fenalık yapacak ama acaba ne zaman diye bakarsın. Bir hayır istesen onu da yapmaz. Bu ikisinden de beterdir. Ela unebbi'uke bi şerrin min hâdâ. Bundan daha bir kötüsü daha var. Bunlardan daha kötü ya. Kimdir o? Men ba'a ahiretehu bi dünya gayri. Başkasının menfaatine başkası faydalı olacak. Men ba'a ahiretehu ahiretini feda ediyor. Bir dünya gayri. Başkası menfaatlanacak ama ahiret için değil de dünya için faydalanacak. Dünya için faydalanacak olan bir adama kendi ahiretini mahvediyor. Evet. Bunlar da hani her zaman bulunan mahluklardır. Her zaman bulunan. Şimdi bundan daha kötü olmuş. Ela unebbi'uke bi şerrin min hâdâ. Bundan daha kötü. Men ekele dünya bitti. Dinini ve alet diyor dünyası için. Allah aşkına. Şimdi her zaman göre geldiğimiz ve tanıdığımız, bildiğimiz şeylerden birisi. Cemaatin arasına Müslümanım der girer. Bakarsın namaza gelmiştir, namaz kılıyor. Seversin. Halbuki Allah için gelmemiştir. Mutlaka bir şeysi var, fitnesi vardır. Kendini Müslümanlara tanıtmamak için, gayesine ulaşmak için Müslümanların arasına girer namazını kılar. Ama evinde kılar kılmaz Allah bilir. Ama orada Müslümanlar beni de Müslüman zannetsinler ve onların iç yüzüne vakıf olayım diyerek de Müslümanın arasına sokulur. Ama gayesi o değil. Gayesi Allah rızası değil. Gayesi şeytan. Bunun bir misali bizim rahmetli Türmeleri hoca derler. Bir hoca efendi vardır. Rahmetli. O kadınlara ders eder. Cami cami gelir. Bir hanımefendi buna şey olmuş, dersine devam edecek. Hemen hoca efendinin çantasını elinden alır, arabasına bindirir, götürür, getirir. Hoca efendi de çok memnun. Ama ne güzel bir hanıma rast geldik demiş. Hizmet ediyor, bazen para yardımı yapıyor filan diyor. Bir gün hoca efendi bir cep gelmiş mahkemeye. Bakmış ki o kadın karşısında. Yahu demiş, iki seneden beri kaç, iki sene olmuş. Sen bunun için ne demiş, devam ediyorsun. Hınzır kadın demiş. O hınzır kadın bütün not etmiş hoca önünün derslerini. E hoca önünde bazen ağzına başka şeyler de kısırıyormuş anlaşılan. E şimdi bu dinini alet ederekten dünya faydası oluyor. Dolayısıyla sen maaşını artıracaklar ya bir ikramiye verecekler. Ama dini alet istiyor. Camiye gelmiş. Bu çeşitlisi var ya, bu hadiseden bir hadise. Allah kusurumuzu affetsin. İnsan yani rahmetli koca efendimizin bir şeysi vardı. Hatırıma gelmişti. Demişti ki bize bir şey dersinde bir tilki bir kuyuya girmiş. Tilki kuyuya girmiş. Aslan oradan geçiyormuş. Aslan kardeş demiş. Düştüm buraya demiş. Kaldım tuzağa tutuldum demiş. Kaçım demiş ne zamandan beri. Aslan da getirir parça buldu et parçalarından. Onu orada beslermiş. Evlatlarım dedi, tilki olup da aslana kendinizi besledeceğinize aslan olun da siz besleyin tilkiyi. Yani böyle Allah muhafaza etsin. İnsan adi şeylere tenezzül etmemiş. Bu dünya geniş elhamdülillah. Her türlü rızık da var. Rızkı Allah'tan hayırlı yoldan istemeli insan. Böyle şeytanlıklarla kazanılacak rızıklardan hayır mı olur insana? Ele uduk ya Ali, ente ahi ve veziri. Şimdi bu Hazreti Ali Efendimiz'in methisi hakkında bir hadis-i şeridir. Sen benim İslam'da kardeşim ve benim vezirim. Benim iki tane yerde, iki tane de gökte vezirim vardır. Üstteki vezirlerimin birisi Cebrail, birisi Mikail'dir. Yerdeki vezirlerimin birisi Ebu Bekir'dir. Birisi de Ömer'dir. Sen de Muavi'dir. Takdî deyni ve tüncizü mev'idi ve tübri'ü zimmeti. Femen habbeke fî hayâtin minni. Fakat kadâ nehbe. Ben hayattayken seni kim severse o ahiretin saadetini bulmuştur. Ve men habbeke fî hayâtin minke ba'di. Bir de ben ahirete görüştükten sonra kıyamete kadar gelecek müddet içerisinde yine seni seven insan hatemallahu lehu bil emni vel iman. Emni imanla o da saadetine ahirete geçer. Ve men ahabbeke ba'di ve lem yereke. Benden sonra yine seni de görmedi. Bizim gibi geçiş sevdiğim insanları. O da seviyor. Menkabesini duyuyoruz. Resulullah'ın damadıdır diyoruz. Aslındır Allah'ın diyoruz. Seviyoruz. Katemallahu lehu bil emni vel iman. Bunlar için de Allah-u Teala'nın emni iman ile hatmini fitneleri şeydir. Peygamber Efendimiz'in tepişiratına. Ve aminehu yevmel felze ay. O kıyamet gününün bir korkusu var ya. O korkudan da Cenab-ı Hak ona emin kılar. Ve men mat. Her kim ölür de. Böhebe yuviduke. Seni sevmeyerek sana buğz ederek ölürse. Ya Ali. Mâ temniyse sen cahiliye. cahiliyet ölümü üzerine öldü hocam. Yuhasibuhullahu bima amile fil İslam. İslam diyor, bütün hallerle muhatap oldu. İni hayran fe hayru ve in şerren fe şerren. Ona göre artık hayır işlediyse hayırlarına mükafat, şer işlediyse mücazatlarını görür. Ela estahyi min reculun testahyi minhul melaike. Yani Osman. Yani Hazreti Osman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir bahçelikte, bir kuyuda bacaklarını sıkmış, hava atacak, serinlemek üzere bacaklarını kuyuya sallamışlar böyle. Ebu Bekir, Ömer, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada oturuyorlar, serinliyorlar, ne yapıyorlar. Derken Hazreti Osman geldi. Hazreti Osman gelince toplanmışlar. Ebu Bekir gelince öyle yapmamışlar. Ömer gelince öyle yapmamışlar. Hazreti Osman gelince toplanmışlar. Onlar, اَلَا تَسْتَحِي مِنْ رَجْلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَ Melaikelerin bile hayatı insanların şey yapıp lazım değil mi ya? Onlar Ahmed ibn Hanbel Hazreti Ayşe'den, Ahmed ibn Hanbel Ubeyd ibn Hamid'den, Tabrani Beyhuki an Hafasa'dan, İbn-i Asakir'den, Ambreyze'den ne vermiş? اَلَا اِنَّ النَّارِ خُلِقَتْ لِسْسُفَهَا Ateş, cehennem yani. Sefihler için halk olurmuştur. Allah bizi yakmak için değil de, sefihleri yakmak için, yani kafirler için. Vehünnel nisa. O da sefihler kimlerdir yani? En nisa. İllelleti etaat ba'da. Hocalarına itaat edenlerden başka ki etmeyenler çıkıyor içine. Bunların hepsi bu sefihler durumu. Ela inne dünya hulvetin. حضرت فرب متخوض في الدنيا ليس له يوم القيامه الا النار bu dünya hakikaten öyle herkesin bildiği gibi çok hoş bir şey ama hepimizi bir tarafa sevk ediyor herkes tuttuğu parçayı elinden bırakmak istemiyor tatlı bir şey nimetleri hoşuna gidiyor fakat bu dünyaya dalıcı olan insanlar ki hayatı dünya yani en çok korkulan şeylerden birisi bu dünyadır. Biz bu dünyayı sevmek için gelmemişizdir. Bu dünyadan ahirete göçmek için gelen bir kavmiz, insanlarız, beşeriz. Onun için dünyayı aldanmadan, dünyadan halalından kazanacağız tabii. Ve içeceğimiz, yiyeceğimiz, her şeyin ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlar başka, bir de dünyaya bel bağlamak var. Ahireti unutmak, Allah'ı unutmak, peygamberi unutmak. Bugün çok acı şeyler duydum. Allah hepimizi affetsin, mağfiret etsin. Bu insanlar şaşırmış, yani şaşırmış bir mahluk. Bu şaşkınlıklardan dolayıdır ki, mesela Kur'an-ı Azimüşşan'ın şeysi hakkında münasebetsiz konuşmalar olmakla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de artık sözlerinin amel devrinin geçtiğine dair, onun sözlerinin, amel etmenin devri geçtiğine dair münevver tabaka arasında böyle bir şey var ki, bu Allah'a etkisin çok kötü bir şeydir. Çünkü biz Müslümanlar peygamberimizi nasıl tanırız? Nasıldır peygamber? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın direğidir. Ahiretin de direğidir yani. Dünyanın ve ahiretin direği peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun nuru Kubbe-i Hadra'dan Allah cümlemize nasip etsin de onun ziyaretine gittiğimiz yok de gaflet etme de oradaki nurdan sana bir sıçrama gelse kafi sana. Bir sıçrama gelebilirse sana o senin için kafidir. İnsanın için bütün varlığını terk eder de keşke ben onun huzurunda hiç olmasa bir dakikada dursam bu benim için ne büyük devlet saadettir ki oradan bana bir nur sıçrasa benim için işte oldu büyük bahtiyarlık. Halbuki oradan uzak memleketimiz ama bugün Cenab-ı Hak çok şeyler vermiş, imkanlar vermiştir. Burada, mesela bu her yerde mümkün ise de ama onun huzuruna gidip de huzurunda el bağlayıp da ya Resulallah ben işte bu uzak beldeden geldim senin günahkar ümmetindenim. İşte senin yardımını Allah-u Teala'nın izniyle bize himmetini bekliyorum gibilerde bir şeyler söylerse insan onun şeysi elbette çok başka olur. Allah huzurumuza affetsin. Onun için şimdi o köküdür yani. Dünyanın ve ahiretin kökü direği bütün nuru odur. Bundan bir nur alamayan insan işte o tamamıyla şeyden yani küfrün ta içine düşmüştür. Bundan nur alamayan insan tamamıyla küfrün içerisine düşmüştür. Şimdi mesela bakınız, burada içimizde bir kardeş var. Londra'dan gelmiş. İngiliz kardeş. Kendisini demin gördüm ama şimdi fark edemeyeceğim. Güzel sakal salmış. Şark edebiyat profesörü. Adı Hamit diye at almış kendisi. Yani dün geldi, kendisinin dışarıda konuştuk. Tetkikat yapmış. Müslüman dini dindir, en büyük dindir diyerekten Hristiyanlık dininden İslam dinine dönmüş elhamdülillah. Müslümanlar gelmiş. Bugün memleketimize de gelmiş. Nakşi tarikatının esaslarını öğrenmek. Derken şeyden, Sırbistan'dan geçiyor tabii bu tarafa. Sırp memleketlerinden geçerken orada bir Yugoslav memleketine, Boşnak memleketine uğramış. Orada güzel bakmış gibi bir zikir var. Camisinde mi, tekkesinde mi? O hoşuna gitmiş, çok bayılmış. Komünist bir memlekette serbest serbest Allah diyebiliyor. Zikredebiliyorlar da. Geldi bizde de, var mı burada dedi, böyle zikreden bir yer göstersen de bize. Ne diyeyim şimdi, bir şey diyemedim ki. Allah kusurlarımızı affetti. Allah yani intibah verdi. Yalvaralım Cenab-ı Hakk'a. Onun nuru bizden kesilirse yandık. Yandık yani, dünyada yanarız. Değil abi, bırak. Allah cümlemizin kusurunu affetsin. Onun için bu dünyaya dalıp da ahireti unutanlar, dünyada yananlardır yani. Hristiyan diyoruz ama bu Hristiyan'ın küfrü başka. Fakat o da bir Allah akidesine hiç olmazsa sağ. Ya buradır başka. Akidesi bozuktur, şudur budur. Niye hiç bunları tanımayan insana ne dersin yani bunu? Bu da bir peygamber tanıyor. Musa diyor, İsa diyor, bir şey diyor. Ya bunların hiçbirisini tanımayan insan elbet ondan daha aşağı düşmüş demektir. Ela innallâhe veliyyi ve ene veliyyi küllü mü'minin men küntü mevlâ fe aliyyim mevlâ. Bu çok güzel bir şey. Sahabenin fadâli hakkında bir şey olmuş. Ben bütün müminlerin velisiyim buyuruyor. Ne kadar, kıyamete kadar gelecek müminlerin velisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne altıdı yani? Binaenle nerede insanın başı sıkılırsa sıkılsın, Resulullah'a salat-ı selamlarını bol yapsın, bunun imdadına Resulullah yetişir, uğurdan kurtulur. Ben kimin mevlasıysam, velisiysem, Hazreti Ali de velisi. Şurada şöyle bir şey söylemiş. Üsame radıyallahu anh, Hazreti Ali'ye demiş ki, ben senin kölen değilim. İnnime mevla-i Resulullah. Ben Resulullah'ın kölesiyim, senin değil. Sen bu şeye nereden kondun demek istiyor yani. Cenab-ı Peygamber ona o şerefi vermiştir de, o şerefi tabii o ona liyakatinden dolayı verilmiştir. Şimdi bu zat gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e demiş ki ismi Tarık isimli bir zat, dışlan bir adam gelmiş. Bu söz Harise ulaşmış Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz hakkında, bu da müminlerin velisidir dediği. Demiş ki gelmiş ya Resulallah, ya Muhammed de. Emertena anillah li şehadeteyn. Bize dedin ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derseniz Müslüman olacaksınız dediniz. Peki kabul ettik. Tabii. Dedik. Ve salat namazını emrettik. Peki dedik. Ve zekat, zekat da verin dedik. Peki dedik. Ve sıyam, oruç dedi. Peki dedik. Ve hac, hac da yapın dedin. Ona da peki dedik. Yok kabul ne? Bunların hepsini kabul ettik. Sümme lem tevba hatta rafate bidu'i ibni ammik tefduluhu. Fakat bu sana kafir gelmedi mi bu işler? Kalktın Hazreti Ali'yi bize bu kadar çıkardın başımıza. İbni ammik. Fehaza şeyin minke emmin Allah. Bu senden midir bu? Yoksa bunu Allah tarafından tebliğ ediyorsun bize. Fakat vellezi la ilahe illa hu ennehu minallah. Hiç kendinden bir. O bilmiyor tabii. Resulullah'ın kendinden söz söylediği yoktur. ve ma yantıku anil hava in huve illa vahyin yuha. Kendi sözleri de hep Allah-u Teala'nın vahyinin iktidasıdır. Öyle kendiliğinden söz söylememiştir. Ve yekul. Şimdi o bunu da Allah'tan dinlenir diyor ki İmkâne mâ yekulu Muhammed hakkan fe emtur aleyna hicâvaten minessevâ evit minessemâi evi itinâ bi azâbin evit. Bu bedbaht adam. Yani imanı bilmiyor insanlar. İmanı, sen buna inandın, iman ettin mi? Onun artık bu kadar teslim olmak size ederken şimdi bu buna ağır geldi ve bu ağırlığından dolayı bu şeyi ağzından kaçırdı. فَمَا وَصَلَ اِلَى رَاحِلَتِهِ حَتَّى رَمَاهُ اللّٰهُ بِحَجَرٍ فَسَقَتَ عَلَى هَامَتِهِ فَخَرَجَ مِنْ دُبِرِ فَقَتَلَ. Bu sözü söyledikten sonra hayvanına gidinceye kadar vakit kalmadı kendisine. Gökten bir taş kafasından girdi, dübüründen çıktı ve orada öldürdü. Kendisi istedi şimdi. Kendisi istedi. Eğer söylediği hasa. Dedi ki فَاَمْتُرَ عَلَيْنَا هَجَارَةً. Gökten taş yağdır dedi. Evet. Eğer buna haksa yani bunun dedi. Evitine bir azabın en yahut başka bir azap gönder de bilelim bunu demek istedi. Fakat o gitti cehenneme. Velemma semi Ebu Bekir ve Ömer zalik. Bunu Hazreti Ömer'den Ebu Bekir'de dinlediler. Fela emseyt yebni Ebi Talib mevla kullu müminin ve mümine. Dediler o zaman Hazreti Ali her mümin ve müminin mevlasıdır diye onlar da tasdikler. Ve ahrece eydan ki li Ömer'in enneke tesna'u bi adiyin şeyen la tesna'uhu bi ahadi mine sahabe. Sen ya Ömer Hazreti Ali'ye o kadar çok saygı gösteriyorsun ki bu gösterdiğin saygıyı ashabtan hiç kimse yapmıyor. Nedir sebebi? Demek istediler. Kal innehu Mevlay. Bu benim Mevlam'dır diyor. Fakat bununla beraber ve la hüccete fî zâlike kulli fî tafzîli alişşeyhîn. Bu kadar büyüklüğüyle beraber Ebu Bekir ve Ömer'in üstünde değildir. Usuldeki kaideye göre Hazreti Ömer Ali dördüncü halifedir. İşlerine gelen yerde yaparlar. Ela inni lekim bi mekane sıdkın hayati fi zamittu fela ezzalu unadi fi kabri ya rab ümmeti ümmeti. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i çok iyi bilmek lazım. O Allah'ın bir nuru idi, geldi ve nur olarak ahirete intikal etti. Şimdi diyor ki ben kabrimde size kıyamete kadar ünali, ümmeti, ümmeti. Ümmetimi Allah-u Teala'dan seviyor. Demek ki kabrinde kıyamete kadar bir hayat sahibi olduğunu bize duyuruyor. Bunun birçok şahitleri vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem fi kabrihi hayyun hayaten maneviyye. Hayat-ı manevi ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerinde haydırlar. Binaenaleyh oraya gittiğimiz hafta bizim gibi toprağa intikal etmiş bir ceset yoktur orada. Onun ruhaniyeti, şimdi bir şey var. Alim-i berzah denilen bir alem var. Ruhlar oradan gelir, oraya gider. Oradan gelir, herkes sırası geldikçe herkesin ruhu iner, bedenine girer, o bedenden yaşar, sonra o bedenden o berzah alemine gider. Ruh kabzalınca gider. Oradaki gidişte herkesin çıktığı yere değildir. Çıktığı yere değildir. Herkes mevkiine göre gider burada. Bu mesela güzel bir ceden inmiştir. Fakat sahibi onu idare edememiştir. Bu sefer küfür üzerine gittiyse kayat. Böyle şeye benzetiyorlar. Dübek. Dibi dar. Etrafı bitmiki genişleyen. Ve sonu bulunmayan. Sonu bulunamayan gösterirse tepesine bir de şey geçirilmiş. Geçirmiştir. Herkes girdiği yeri neresiyse o berzah aleminde oradadır. Oradan başka yere geçişe haklı. Hangi hakkı burada kazandıysa oradaki yerinde mahsus. Yalnız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeri kendisini taşıyacak kudretli olmadığı için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem berzahtaki yeri bu berzah alemi, nur alemi kendisini taşıyacak kudretli olmadığı için o esrarı o alem bile taşıyamıyor yani. O alem taşıyamadığı için o bütün tabakatta cemelhanede. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisini vermiş bir insan gerek şartta gerek katta. Onunla ruhan temas edebilir. Ruhan her zaman. Çünkü o her yerde güneşin nuru gibi yaygın bir haldedir nuru. Allah bizi affetsin. Bak kıyamete kadar da onun kabrinde de kıyamete kadar sizin için ben Cenab-ı Hakk'a ümmeti diyerekten münacattayım. Yani bunu bilin. Oraya gittiğiniz vakitte kendinizi iyi verin oraya. Kendinizi iyi verin. Allah nasip etmezse olmaz ama. Allah'tan evvela onu isteyelim ki bu istidadı ver de ya Rabbi. Oraya gittiğimiz vakitte Resulullah'ın kıymetine, şerefine, şanına yakışır bir şekilde orada salat-ı selamlar okuyup da ondan istidadı ver. Ve izâ mittü felâ ezâl unâdî fî kabri ya Rab ümmeti hatta yunfakha fîs-sûr en-nefhetel ulâ. Şimdi bu hayat böyle gidiyor. Fakat bu berzah aleminden ruhlar buraya inmektedir. Hepsinin şeysi var, miktarı sayısı. Oradaki bitmeden buranın kıyameti kopmayacak. Oradan ruhlar buraya inecek, orada hiçbir gelecek ruh kalmadı vakitte kıyametin kopması ona talip ediyor. Burada daha inecek ruh varken burada kıyamet kopuyor. O gelecek yerini bulacak. Bu nefhi ula kopsa dahi yine ben la yezalu li davetu mücabeh. Yine bir duam var benim Cenab-ı Hak tarafına kabul olunmuş. Onu da devam ederim. Ne zamana kadar? Hatta yunfıkha fissûrün nefhatü saniye. Şimdi birinci nefhada bitiyor her şey. Canlı kalmıyor. Hiçbir canlı kalmadı halde yine ben duamı da devam edeceğim. Ta ki ikinci bir nefha ile insanların diriliş, bas, haşir, rücu başladığı bir devirdir ki buna tereddüt eden, zerre kadar bir şek yapan adam Müslüman içerisine giremez. Halkasının içerisine giremez. Çünkü şek şüpheden ibarettir. Tereddüt ediyor. Neden? Kudret-i ilahiyeden. Canım diyor bu ceset toprak olduktan sonra, yok olduktan sonra nasıl olur da bir daha dirilebilir? Bir şekli var. Halbuki اِلَمُ اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Cenab-ı Hak şu üzerinde yaşadığımız toprak ölüyken bu ölü toprağa nasıl hayat verdi? Bu nar-ı beyda halinde diyen biz de miyiz? Koptu nar-ı beyda halinde. Nar-ı beyda halinde yanan bir kütlere hayat olur mu? Ağaç kesildi mi? Öldü. Bir de yakıyorsun onu. Yaktıktan sonra kül oluyor ya kömür oluyor neyse. Bunda hayat bitmiştir. Ama o biten hayatı tekrar hayat veriyor Cenab-ı Hak. Ve bütün hayat sahiplerinin hayatını da oradan temin ediyor insanlar. Bu gözünün önünde olan ki bugün aya gidiyorlar, hayat yok diyorlar. Çünkü hava yatıyor. Yarın Cenab-ı Hak orada da hayatı yaratırsa işte belki bu dünyamızın da evvelinde o hayat burada da yoktur. Ama bir gün geldi o hayat Cenab-ı Hak burada yarattı. İşte bu hayatı burada yaratan Allah-u Celle ve Ala bu insana da o yokluktan sonra tekrar bir hayat bahşetmesine ne güçlük var. Ana rahminde bir kanı şu şekillere sokan Allah. Ana rahminde bir kan parçasını şu şekillere sokan Allah o topraktan çıkardıkça yediğimiz gıdadan kan olur. O kan da bak kaç şekle dönmüştür. O şekillerle bize hayat veren Allah'a ne güçlük var ki toprağa girdikten sonra bizi tekrar iade edilir. Bir gün olacak ki bu gökten insan menisi gibi su akacak. O sular aktığı vakitte herkesin mezarında ana rahmi mezar olacak. Yani. Ana rahimleri bir mezarlar ana rahim gibi. Herkes orada şeklini alacak. İşte bu kudret-i ilahiye nasıl olacağını aklımız ermez. Ama orada yapacak besleyecek. Bizi ana rahminde nasıl besliyorsa orada da öyle besleyecek. Onun için iman ederken Allah-u Teala'nın kudretine Allah Kur'an'da kaç yerde geçiyor? Kadir, kadir, kadir, kadir. Cenab-ı Hak her şeye kadir. Kadir demek yapamayacağı şey yok demek. Bir şey yapamaz dedin miydi? Onun kudretini inkar etmiş oldun o zaman. Ela inne dünya aradun hadun. يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَحَشْرِ Bak ne güzel. bu dünya işte. Bir metadır. Çok güzel. Efendim, buradan herkes yarışır. İyi kötü. Dinli değil, dinsiz değil. Ela ve innel ahire ecelin sadık. Bir de ama bunun mukabili olan ahiret var. O da müekkeldir. Ama sadık, muhakkak olacak. Yakdî fîhâ melikün kadir. O günün hükümdarı Allahu Celle vâlâdır. Ela ve innel hayra küllehu bi hazâfirihi fil cennet. Ne kadar saadet, ne kadar selamet, ne kadar hayır varsa bütün etrafıyla beraber hepsi cennet. Sen binaenaleyh bu dünyadayken o bütün hayırlar cami olan cenneti iste. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cennet ve ma karrabe ileyha min kavlin evvel. Cennet ister ve beni cennete girmeme sebep olacak ne gibi ameller varsa gerek sözde gerek amelde onları da bana nasip et ki cennet bana nasip olsun. Ve ela ve inne şerre küllehu bi hazafirihi finna. Bütün kötülükler, fenalıklar ne kadar hatırından geçiyorsa fenalıklar, onların hepsi de cehennem. Bütün hayırlar, saadetler, selametler cennette, bütün fenalıklar, şerler, kötülükler de cehennem. Ela ta'melu. İşte hayat elinizdedir. Sağsınız. Gençliğinizin, dininizin kadrini, kıymetini bilin de ona göre amel edin. Ta'mel. Ve entüm minallahi ala hazer. Daima Allah-u Teala'dan korku üzerine olunuz. Sakınma üzerine olunuz ki bugünkü hayat yarın bakalım elimize nasıl gitti. Bir an, her anda Cenab-ı Hakk'ın çeşitli tecellileri oluyor. Bu tecellilerinin karşısında insan daima sabırlı olması ve yolunu şaşırmaması lazım. Deniz nasıl çeşitli dalgalarla mütemadiyen dalgalanır. Fakat kaptan daima gideceği hedefe doğru pustasını çevirir ve gider. Dalga nereden gelirse gelsin. Bize binaenaleyh sen de dünyanın fitnelerinin hiçbirisine metelikleme, istikametten ayrılma, Allah olsun hedefin. وَعَلَمُوا اَنَّكُمْ مُغْرَبُونَ عَلَى اَعْمَالِكُمْ. İyi biliniz. Herkes amelleri kendine, herkesin ameli kendine arz olunacak. Bunu iyi biliniz. فَمَنْ يَعْمَلْ بِسْقَالِ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Ne kadar bir zerre ki en ufak şey. O kadar bir hayır olsa onu yarahu görecek. وَمَنْ يَعْمَلْ بِسْقَالِ زَرَّةٍ شَرًا يَرَى. Ne kadar ufak bir kötülüğün varsa onu da göreceksin. Binaenaleyh ona göre amel et. Hedefin ona göre düzelt, yolunu ona göre. Ela innen nas lem tevfi dünya şey'en hayran minel yakini vel afiyet. Feselûhümallah. Dünyada çok çeşit nimetler var da çok çeşit nimetlerin içerisinde Cenab-ı Peygamber Efendimiz bize iki şeye delalet ediyor. Diyor ki bütün dünyadaki şeylerden beraber en çok sizin İsteyeceğiniz hayır, yakin ve afiyet olsun. Yakin, işte bu Allah-u Teala'nın kalpleri nur ile doldurmasının neticesidir. Bu nur ile dolmayan kalpler daima şek, şüphe üzerindedirler. Binaenaleyh kalpleri böyle nur ile doldu muydu? Şerahallahu bihi sudurun. O zaman kalp açılır o zaman. O zaman tasirul ahire lehüm kelme ayene. Onun için ahiret görülmüş. Artık onda hiç şey yok. Bilgisi o kadar geniş oluyor. Ela inne külle müskirin haramın ve külle muhadderin haramın ve ma eskere kesiruhu harme kalilüh ve ma hammeral kalp fehve haram. Bunu gelecek derse bırakalım. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat samadaniyesine ve sarayletin. Rızası yollarından bir an bile bizlere ayırmaz. El-Fatih. Subhane Rabbil Alim Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi. Esselatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا على الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا بلغ وأوف مثل سبب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان من هذه الأحتمات الشريفات والقربات الكريمات هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا عزة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا لمن وصانا بالدعاء الخير لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين كافة عامة جامعين بانسي اسكندر باشان روحيلا بالأمم أصحاب خيراتنا رضوانا خالد بن زيد بايوب الأنصار روحيلا بالأمم أصحاب زين رضوان الله تعالى عليهم جميعا اسكندر رضوانا صلاتنا الماضيين روحيلا بالإتحاس حاضرون جماعة قادر السلامة geçmişler ruhlarla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarına hediye eyledik Mevla vasıtıyla. Cümlesi ruhlarına mesrur, kaderlerine pür nur, makamlarına âli, derecelerini yüksek eyleyip seyyiatlarını da hasenata tebdil eyleyen. Bizler de onlar gibi bu dar dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azalın, asan ölüm, kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمه طيبه من جسده de canı yürekten söyleye söyleye sana kapayıp göz yummayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip ve meyesser eyle. Allahümme ec'alna min ettevvabin, ec'alna min el mutatahirin, ec'alna min ibadike salihin, ec'alna Allahümme inne nes'elke tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel khatime. Bir hürmetin Fatih.